جنگ عظیم۔ جنگ بلقان کے بعد نوجوان ترکوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اب جہاں تک ممکن ہو ملک کو جنگ کے مصائب سے دور رکھیں۔ 1908 عیسوی کے انقلاب کے بعد ہی سے ترکی پر حملے شروع ہو گئے تھے، اور بوسنیا اور ہرزگوینا کے نکل جانے کے علاوہ ترابلس اور بلقان کی جنگوں میں جو شدید نقصانات برداشت کرنے پڑے اور جن قیمتی مقبوضات سے دستبردار ہو جانا پڑا تھا، ان کی تلافی کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا۔ نوجوان ترکوں نے ملک کی حالت کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا، اور اب وہ کسی بھی جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ترکی کے سب سے بڑے اور سب سے قدیم دشمن روس سے بھی مصالحت کرنے کی کوشش کی، اور 1914 عیسوی میں اس غرض سے ایک مہم لیوڈیا میں زار کے پاس بھیجی۔ چنانچہ قسطنطنیہ میں ترکوں اور روسیوں کی ایک متحدہ انجمن بھی قائم ہو گئی، اور ترکی اخباروں میں یہ بحث ہونے لگی کہ اب نئے باسفورس روسی جہازوں کے لیے کھول دیا جائے۔ اسی طرح فرانس اور انگلستان سے بھی دوستانہ تعلقات، جو ترابلس اور بلقان کی جنگوں میں کشیدہ ہو گئے تھے، دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نوجوان ترکوں نے یونان سے بھی مصالحت کرنی چاہی، اور ان کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ یونان کی مسلم ترکی رعایا کا مبادلہ ترکی کی یونانی رعایا سے کر لیا جائے، تاکہ مقدونیا میں یونان اور ترکی کی مخالفت کا خاتمہ ہو جائے۔ اگست 1914 عیسوی میں جنگ عظیم چھڑ گئی۔ سلطنت عثمانیہ اس میں کسی فریق کا ساتھ دینے کے لیے مطلق آمدہ نہ تھی، لیکن بعض ناگزیر اسباب سے مجبور ہو کر اسے کچھ دنوں کے بعد شرکت کرنی ہی پڑی۔ وہ اسباب حسب ذیل تھے۔ سلطنت عثمانیہ ان پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی جو مراعات خصوصی یعنی کیپیٹولیشنز کے پردے میں یورپین حکومتوں نے اس پر عائد کر رکھی تھی۔ یہ مراد گزشتہ صدیوں میں سلاطین نے یورپین باشندوں کے ساتھ کی تھی، جن کی روح سے ان باشندوں کو بعض مخصوص عدالتی اور تجارتی حقوق حاصل تھے۔ مثلا یورپین باشندوں کو جو سلطنت عثمانیہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے اپنے مقدمات اپنے ہم قوم حکام کے سامنے لے جائیں اور اپنی وطنی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ کرائیں، بشرطے کہ فریقین مقدمے ایک ہی قوم کے ہوں۔ 1935 عیسوی کے بعد سے یورپین ممالکین کے سفیروں کو اپنے ہم قوم افراد پر دیوان کے معاملات میں مکمل اختیارات دے دیے گئے تھے، یہاں تک کہ غیر ملکی باشندے اپنی خواہش کے باوجود عثمانی عدالتوں میں اپنے معاملات پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تجارتی مراعات کی وجہ سے ترکوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرونی تاجر جہاں اور جس طرح چاہتے تھے اپنا کاروبار پھیلا دیتے تھے، وہ عثمانی قانون کے دائرے سے باہر تھے۔ ان کے متعدد بینک بھی سلطنت کے مختلف حصوں میں کھلے ہوئے تھے۔ غرض ان مراد کے لحاظ سے یورپین حکومتوں کو اپنے خاص ڈاک خانے قائم کرنے کا بھی حق حاصل تھا، اور ان کے ڈاک خانے تمام سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ڈاک خانے چونکہ عثمانی حکام کی نگرانی سے بالکل آزاد تھے، اس لیے ان کے ذریعے سے ممنوع اشیاء کی آمد و رفت بلا کسی روک ٹوک کی ہوتی رہتی تھی، اور یہ عیسائی رعایا میں باغیانہ خیالات کے پھیلانے کا بھی ایک مستقل ذریعہ تھے۔ نوجوان ترکوں نے سلطان کی مطلق العنانی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مراد کے پھندے کو بھی اپنے گلے سے نکال دینا چاہا، اور جنگ عظیم کے اعلان کے بعد جب انگلستان اور فرانس کی طرف سے ترکی کی غیر جانبدار رہنے کی خواہش کی گئی، تو ان کے معاوضے میں اتحادیوں کے سامنے ان مراد کی منسوخی کا مسئلہ پیش کیا گیا، لیکن اتحادی اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ ترکی کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتے تھے، اس کی غیر جانبداری کا یہ معاوضہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ نوجوان ترکوں کا اعتدال پسند عنصر اور ملک کی رائے عامہ اتحادیوں کی طرف مائل تھی، لیکن جنگ بلقان کے بعد اتحادی ترکی کی فوجی قوت کو حقیر سمجھنے لگے تھے، اور باوجود اس کے کہ بلقان کی ریاستوں کو اپنا طرفدار بنانے کے لیے وہ انتہائی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ترکی کو ساتھ لینے کی مطلق پرواہ نہ کی۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ بقول خالدہ خانم یہ تھی کہ روس نے جو اتحادیوں میں شریک غالب کی حیثیت رکھتا تھا، لڑائی چھیڑی ہی اس غرض سے تھی کہ ترکی کے حصے بکرے کر لیے جائیں۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ ترکی کو سب سے زیادہ خطرہ روس کی طرف سے تھا۔ روس کی نگاہیں مدت سے قسطنطنیہ پر لگی ہوئی تھیں، اور نوجوان ترک جانتے تھے کہ روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انگلستان بے تکلف قسطنطنیہ کو پیش کر دے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے متعلق اتحادیوں کی مفاہمت خواہ 1915 عیسوی میں ہوئی تھی جیسا کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، یا 1914 عیسوی میں، جیسا کہ نوجوان ترک سمجھ رہے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ترکی کی جانب سے اتحادیوں کی بے اعتنائی کا اصلی سبب یہی تھا۔ علاوہ بری نوجوان ترک خوب سمجھتے تھے کہ اگر جنگ میں اتحادیوں کو فتح ہوئی تو روس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے سے باز نہ رہے گا اور دولت عالیہ کے استقلال کے وہ تمام دعوے طاق پر دھرے رہ جائیں گے جو غیر جانبداری کے معاوضے میں اتحادیوں کی طرف سے کیے جا رہے تھے۔ سلطنت کے جنگ عظیم میں حصہ نہ لینے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت میں اتحادیوں نے ہمیشہ جس متعصبانہ ذہنیت کا ثبوت دیا تھا اور جس طرح اعلانیہ وہ عیسائیوں کی اقتصادی اور سیاسی برتری کو مسلم اکثریت کے مقابلے میں قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے بھی نوجوان ترکوں کو مخالف فریق کی جانب مائل ہونے پر مجبور کر دیا۔ برخلاف اس کے جرمنی سے انہیں اس قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ برطانیہ نے جنگ کریمیا کے وقت سے دولت عثمانیہ کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات قائم کیے تھے 1907 عیسوی میں ان پر ایک کاری زرد پڑ چکی تھی، اور اس سال برطانیہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس نے اسلامی ممالک کو پہلے سے بھی زیادہ روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ نوجوان ترکوں کی فوجی عنصر پر جرمن اکثریت کا اثر پوری طرح غالب تھا، خصوصاً انور پاشا جو فوجی پارٹی کے رکن اعظم تھے جرمنی کی حمایت میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ یہ انہی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ 2 اکتوبر 1914 عیسوی کو جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان قسطنطنیہ میں ایک معاہدہ ہو گیا اور بیرون وان ہینگم اور صدر اعظم سعید حلیم پاشا نے اپنی حکومتوں کی طرف سے اس پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے سے ظاہر ہے کہ ترک صرف روس کے مقابلے میں جرمنی کی حمایت چاہتے تھے اور فرانس اور انگلستان کے خلاف کسی مدد کے طالب نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت تک فرانس یا انگلستان سے جنگ کرنے کا قصد بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ابھی تک فرانس اور انگلستان کے معاملے میں ترکی نے پوری غیر جانبداری کا ثبوت دیا تھا۔ اس غیر جانبداری کی شکست خود حکومت برطانیہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ ترکی کے 2 جنگی جہاز انگلستان کے ایک کارخانے میں تعمیر ہو رہے تھے اور جنگ شروع ہونے سے قبل یہ تیار بھی ہو گئے تھے، چنانچہ ترکی بحریہ کے افسر اور جہاز راں ان کو لانے کے لیے انگلستان پہنچ گئے تھے، لیکن جب جرمنی نے جنگ کا اعلان کیا تو حکومت برطانیہ نے ان جہازوں کو ضبط کر لیا، حالانکہ ان کی قیمت ادا کی جا چکی تھی اور اس وقت تک برطانیہ اور ترکی کے درمیان جنگ نہیں چھڑی تھی، چونکہ ان جہازوں کی قیمت زیادہ تر ترکوں کے چندوں سے فراہم کی گئی تھی، اس لیے ان کی ضبطی سے عوام میں برطانیہ کے خلاف ایک شورش پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ہی جرمنی کے 2 جنگی جہاز گوئبن اور بیرسلا در دانیال پہنچے اور ترکی نے ان دونوں کو فوراً خرید لیا، مگر ان کی کمان ابھی تک جرمن بحری افسروں کے ہاتھ میں تھی۔ اتحادیوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ اگر یہ جہاز آبنائے باسفورس سے نکلے تو بلا خیال اس کے کہ ان پر جرمن نشان ہے یا نہیں، یا ان کے جہاز ران ترک ہیں، انہیں دشمن کا جہاز سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب گوبین اور برسلا بحر اسود میں داخل ہوئے تو روسی جہازوں نے ان پر گولہ باری کی، مجبوراً ادھر سے جواب دیا گیا۔ اس پر 4 نومبر کو روس نے اور 8 نومبر کو انگلستان اور فرانس نے ترکی سے اعلان جنگ کر دیا۔ اسی روز برطانیہ نے جزیرہ سائپرس کو، جو 1878 عیسوی کے معاہدے کی روح سے اس کے قبضے میں تھا، باقاعدہ طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 17 دسمبر 1914 عیسوی کو برطانیہ نے مصر پر اپنا محمیہ یعنی پروٹیکٹوریٹ قائم کرنے کا بھی اعلان کر دیا، اور قدیو عباسی حلمی کے بجائے جو اس وقت قسطنطنیہ میں تھا اور ترکوں کا ہمدرد ہونے کی وجہ سے تخت سے علیحدہ کیے جانے کا مستحق قرار دیا گیا تھا، سابق قدیو اسماعیل پاشا کے ایک لڑکے شہزادہ حسین کامل کو سلطان مصر کے خطاب سے تخت پر بٹھا دیا۔ مصر پر محمیہ قائم کرنے کے لیے چونکہ فرانس اور روس کو راضی رکھنا ضروری تھا، اس لیے باہم یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ کے خاتمے پر برطانیہ روس کو قسطنطنیہ اپنے باسفورس اور در دانیال پر قبضہ کرنے دے گا اور فرانس کو شام پر۔ چنانچہ 19 فروری 1915 عیسوی کو برطانیہ اور فرانس کے جنگی جہازوں نے در دانیال کے بیرونی قلعوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ تجویز یہ تھی کہ یہ جہاز در دانیال میں بجبر داخل ہو کر براہ راست قسطنطنیہ پہنچیں اور دارالسلطنت پر قبضہ کر کے ترکی کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تجویز مسٹر ونسٹن چرچل برطانوی وزیر بحریہ کے دماغ کی تھی، جس سے بقر لارڈ ایورسلے بحری جنگ کے بہترین ماہروں کو کبھی بھی پورا اتفاق نہ تھا۔ بہرحال اس مہم میں سخت ناکامی ہوئی اور حملہ آوروں کے متعدد جہاز غرق ہو گئے۔ اس کے بعد 5 سے 7 مارچ تک دشمنوں کے متحدہ جنگی بیڑے نے درے دانیال پر دوبارہ حملہ کیا۔ ترکوں نے درے دانیال کے قلعوں کو اس طرح مستحکم کیا تھا کہ اتحادی بیڑے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ترکی قلعوں کے گولوں سے اتحادیوں کے تقریباً 50,000 سپاہی ہلاک ہوئے اور ان کے جنگی جہازوں کی ایک بڑی تعداد غرق ہو گئی اور بہترے جہازی بری طرح زخمی ہوئے۔ ان شکستوں کے بعد اور اتنا نقصان اٹھا کر اتحادیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مہم صرف جہازوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب برطانیہ اور فرانس کے ماہرین حرب نے ایک دوسری تدبیر سوچی، وہ یہ کہ زیادہ زور بری حملے پر دیا جائے۔ چنانچہ مئی 1915 عیسوی میں اٹلی بھی اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا اور اس کے فوجی دستے بھی اس مہم کی شرکت کے لیے پہنچتے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کا فیصلہ اسی معرکے میں مبنی ہے۔ 25 اپریل کو برطانیہ اور آسٹریلیا اور ہندوستان کی فوجیں ہزاروں جانیں تلف کر کے بمشکل تمام اپنائی گیلیپولی کے یورپین ساحل پر اتریں، اور اسی طرح شدید نقصان اٹھانے کے بعد ایک فرانسیسی فوج اپنائی کی ایشیائی ساحل پر اتری۔ پھر بھی مئی کے آخر تک بجز اسکے کے حملہ آوروں کے 40,000 آدمی مارے گئے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایشیائی ساحل پر جو فوج اتری تھی اسے بہت جلد بھاگنا پڑا۔ اب سارا زور گیلیپولی کے مغربی ساحل پر تھا۔ گیلیپولی میں ترکی فوجوں کی کمان جرمن جنرل لیمان سینڈرز کے ہاتھ میں تھی۔ اتحادی فوجوں نے پوری قوت کے ساتھ 4 زبردست حملے کیے۔ پہلا حملہ 1 مئی سے 4 مئی تک قائم رہا، دوسرا 6 مئی سے 8 مئی تک، تیسرا 4 جون کو ہوا اور چوتھا 27 جولائی کو۔ اتحادی فوجیں ایریبرون کے مقام پر اتریں جو چناخ بیر کی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے، اور وہاں سے چناخ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چناخ بیر کی پہاڑی اس محاذ کی کنجی تھی۔ مصطفیٰ کمال اس وقت وادی میڈوس میں اپنے دستے کے ساتھ قائم ازن تھے جس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اتحادی چناخ بیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ فوراً پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی، اور وہاں پہنچتے ہی آسٹریلین فوج کے دستے پر جو بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا گولہ باری شروع کر دی۔ تمام دن دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی رہی اور اتحادی فوج پہاڑی کے دو تہائی حصے کو پہنچ کر رک گئی۔ رات میں بھی مصطفیٰ کمال نے گولہ باری جاری رکھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اتحادی فوج کو ہٹا کر ساحل تک بھگا دیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ چناک بیر کی پہاڑی حقیقتاً درے دانیال کی کنجی تھی، اور درے دانیال پر قبضہ کرنا گویا قسطنطنیہ پر قابض ہو جانا تھا۔ جب فریقین میں سے کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو دونوں نے خندقیں کھود کھود کر حملہ و حفاظت کی تدبیریں شروع کر دیں۔ چند ہفتے اسی حالت میں گزر گئے اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اب گرمی زیادہ پڑنے لگی تھی، پانی کا فراہم ہونا دشوار ہو رہا تھا، لاشیں پڑی سڑ رہی تھیں اور سپاہیوں میں ہیضہ پھیل رہا تھا۔ آخر جولائی تک یہ بات واضح ہو گئی کہ اتحادی فوج ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس حملے کے لیے مصر سے تازہ دم فوجیں اور سامان حرب کی ایک کثیر مقدار لائی جا رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ خوجہ چمن کی چوٹی پر قبضہ کر لیا جائے جو چناخ بیر کے شمال میں واقع تھی اور مصطفیٰ کمال کی خندقوں کی زد سے باہر تھی۔ اس چوٹی پر قابض ہو جانے کے معنی یہ تھے کہ ترکوں کے حملے سے محفوظ ہو کر درے دانیال پر اتحادیوں کا قبضہ ہو جاتا۔ ایک ہفتے سے روز رات کو اتحادی فوجیں آ کر خندقوں میں چھپتی جا رہی تھیں۔ آخر 2 اگست کی تاریخ رات میں حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ تمام سابق حملوں سے زیادہ شدید تھا۔ اس میں کشنر آرمی بھی شامل تھی جو اتحادیوں کی سب سے زیادہ مضبوط فوج سمجھی جاتی تھی۔ جنگی جہاز ایلیزبتھ اور دوسرے سینکڑوں بڑے بڑے جہاز دوسری طرف سے حملہ آور ہوئے، لیکن عین اس وقت جب اتحادی بیڑا فتح کی آخری منزل کے قریب تھا، ترکی اور جرمن جہازوں نے ایلیزبتھ اور دوسرے اتحادی جہازوں کی ایک بہت بڑی تعداد غرق کر دی۔ البتہ کچنر آرمی ایریبرون کی چوٹی کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی قدر کامیابی ہوئی، اتحادی جہازوں نے پھر گولہ باری شروع کر دی۔ ترکی فوجوں کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا، لیکن ایریبرون پر قبضہ کرنا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس کے بعد اتحادی الفنزا پر قابض ہو جاتے اور پھر گیلیپولی پر قبضہ کر لینا آسان تھا۔ اس نازک گھڑی میں ترکی فوجوں نے وطن کی مدافعت میں جیسی جیسی جانبازی دکھائی، اس کی مثال خود ان کی تاریخ میں بھی کم ملتی ہے۔ اتحادی سارا زور ایریبرون کی چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے لگا رہے تھے۔ ترکی فوجوں کے سپہ سالار اعظم جنرل سینڈرز نے اس محاذ کی کمان مصطفیٰ کمال کو دے دی۔ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخرکار اتحادی ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہوئے۔ اتنی زبردست شکست انہیں اب تک پیش نہیں آئی تھی۔ اس معرکے میں مصطفیٰ کمال کی غیر معمولی فوجیں قابلیت کا سکہ تمام دنیا میں بٹھا گیا تھا۔ اس معرکے میں مصطفیٰ کمال پاشا کی غیر معمولی فوجی قابلیت کا سکہ تمام دنیا پر بیٹھ گیا۔ 17 اکتوبر 1915 کو سر ایان ہیملٹن نے اتحادی فوجوں کی کمال پر سر سیسی منرو کو سپرد کی، لیکن یہ سپہ سالار بھی حالات کو بہتر بنانے میں ویسا ہی ناکام ثابت ہوا جیسا اس کا پیش رو ہو چکا تھا۔ اتحادی ماہرین حرب کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ گیلی پولی کی مہم سر نہیں ہو سکتی۔ نومبر میں لارڈ کچنر گیلی پولی آئے، مگر وہ بھی اس فیصلے میں کوئی ترمیم نہ کر سکے۔ چنانچہ دسمبر کے آخری ہفتے میں تاریک راتوں میں، جبکہ موسم کی شدت اپنے شباب پر تھی، اتحادی فوجوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، اور جنوری 1916 کے پہلے ہفتے تک تمام فوجیں نکل گئیں۔ اس مہم میں اتحادیوں کے مقتولین کی تعداد 112,000 تھی۔ ترکوں کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یورپ کا یہ مرد بیمار اپنے انتہائی ضعف کی حالت میں بھی کتنی حیرت انگیز طاقت کا مالک ہے۔ اسی اثنا میں ایشیائی کوچک اور عراق پر بھی محاذیں ہوتی رہیں۔ فروری 1917 کو انگریز قطول امارہ پر قابض ہو گئے۔ ترک لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے، دوسرا مارکہ بغداد میں پیش آیا، اور مارچ 1917 کو بغداد بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 19 مارچ کو انگریزی سپہ سالار نے عراق کے باشندوں کے نام ایک اعلان شائع کیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ انگریز ان پر حکومت کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ انہیں آزاد کرنے کے لیے عراق میں آئے ہیں۔ اب اہل عراق کو اس آزادی کا جو تجربہ ہوا اسے وہ کبھی نہ بھولیں گے۔ انگریزوں نے ترکوں کے خلاف سازش کا ایک زبردست جال پھیلا رکھا تھا۔ بغداد کی شکست سے تقریباً ایک سال قبل 10 جون 1916 کو شریف حسین نے عرب میں ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور 14 جون کو مکہ معظمہ اور 1 جولائی کو جدہ پر قبضہ کر لیا۔ کرنل لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہتے ہیں، اس کی برسوں کی خفیہ کوششیں برآور ہوئیں۔ حکومت برطانیہ نے عربوں کی سرپرستی فرمائی اور انہیں ترکی حکومت سے آزادی حاصل کرنے میں پوری مدد دی۔ اکتوبر 1916 میں شریف حسین نے اپنے شاہ حجاز ہونے کا اعلان کر دیا، اور 16 دسمبر کو حکومت برطانیہ نے اس کی مستقبل بادشاہت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کا لڑکا امیر فیصل عربی فوجوں کو لے کر ترکوں کے مقابلے میں شام کی طرف بڑھا۔ کرنل لارنس اور دوسرے انگریز افسر اس کے ساتھ تھے۔ شام میں ترکوں کی شکست کا ایک بڑا سبب عربوں کی بغاوت اور ان کا انگریزوں سے مل جانا تھا۔ برطانیہ نے شریف حسین کو اسلحہ اور روپیے سے خوب مدد دی۔ ایسے نازک وقت میں عربوں کا یہ فعل نہ صرف فوجی حیثیت سے دولت عثمانیہ کے لیے مضر ثابت ہوا، بلکہ اس کا اخلاقی اثر بھی بہت برا پڑا۔ چنانچہ پانے اسلامزم کی تحریک کو، جسے دنیائے اسلام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نوجوان ترکوں نے جنگ شروع کرنے کے بعد پھر جاری کر دیا تھا، اس سے سخت نقصان پہنچا۔ ترکی کے ساتھ اسلامی دنیا کی ہمدردی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اس کا سلطان حرمین شریفین کا خادم بھی تھا۔ اگرچہ خلافت کی بنیاد تمام تر اسی خدمت پر نہ تھی، تاہم خلافت جب سے دولت عثمانیہ میں آئی، حرمین کی خدمت کا شرف بھی برابر اسے حاصل رہا۔ اب چونکہ مکہ معظمہ پر شریف حسین کا قبضہ تھا اور مدینہ منورہ بھی باغیوں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان کی خلافت کا مسئلہ مارز بحث میں آ گیا، اور پین اسلامزم کی تحریک جو خلافت ہی پر قائم تھی کمزور پڑتی گئی۔ مصر میں بھی ترکوں کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فروری 1915 میں جمال پاشا نے نہر سوئز کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک انگریزوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجی دستے بھی اس محاذ پر منگوا لیے تھے۔ برطانوی اور فرانسیسی جنگی جہاز پہلے سے نہر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ اگر ترکوں نے اعلان جنگ کے بعد ہی سوئز کو عبور کرنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ آسانی سے کامیاب ہو جاتے، لیکن 3 ماہ کی تاخیر نے انگریزوں کو مدافعت کا کافی موقع دے دیا۔ اور جمال پاشا کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اتحادی فوجیں شام اور فلسطین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ شام میں ترکی فوجوں کی کمان جمال پاشا کے ہاتھ میں تھی، جو مصر کے محاذ سے واپس آ چکے تھے۔ مارچ اور اپریل 1917 عیسوی میں انگریزی فوج پوری قوت کے ساتھ غزہ پر حملہ آور ہوئی، لیکن دو ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے بعد ہی انور پاشا ایک فوج کے ساتھ کوہ قاف کی طرف روانہ ہو گئی، جس کی وجہ سے شام کے محاذ پر ترکوں کی قوت کمزور ہو گئی اور انگریزی فوج آگے بڑھنے لگی۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1917 عیسوی کو انگریزوں نے بیرسیبا پر قبضہ کر لیا اور ایک ہی ہفتے کے بعد 7 نومبر کو غزہ بھی فتح کر لیا۔ غزہ کی تسخیر نے شام کا راستہ صاف کر دیا اور انگریزی فوج شام اور فلسطین کے تمام اہم مقامات پر ایک بعد دیگری قابض ہوتی گئی۔ چنانچہ 9 دسمبر 1917 عیسوی کو یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے اور جنرل البنی ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا، لیکن اس مقام کا اتنا احترام ملحوظ رکھا کہ پیدل داخل ہوا۔ بیت المقدس کی فتح سے تمام مسیحی یورپ میں مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صدیوں کی پیہم کوشش کے بعد صلیبی علم اس ارض پاک پر ایک بار پھر لہرانے لگا۔ ستمبر 1918 عیسوی میں جنرل البینی اکا اور حیفہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد 28 ستمبر کو عربی فوج انگریزی فوج سے آ ملی اور 1 اکتوبر 1918 عیسوی کو امیر فیصل اور جنرل البینی دمشق میں داخل ہوئے۔ 6 اکتوبر کو فرانسیسی بیڑا بیروت کی بندرگاہ میں پہنچا اور دوسرے روز بیروت بھی اتحادیوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر 13 اکتوبر کو طرابلس، 15 کو حمص اور 26 اکتوبر کو حلب کا آخری مورچہ بھی اتحادیوں نے قبضہ کر لیا۔ یعنی اکتوبر 1918 عیسوی کے آخر تک حجاز، شام، لبنان، عراق، عرب کے تمام علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر اتحادیوں کے تسلط میں آ گئے۔ شام ترکی فوجوں کا آخری محاذ تھا۔ حلب کے معرکے کے بعد ترکوں کی قطعی شکست میں کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ جنگ کے آغاز میں ترکی نے 10 لاکھ سے زیادہ فوج میدان میں بھیجی تھی۔ 4 سال کے اندر 4,27,000 سپاہی مارے گئے، 4 لاکھ زخمی ہوئے اور 1,13,000 قید کر لیے گئے یا مفقود القبر ہو گئے۔ مال کا جو نقصان ہوا اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ تاہم ترکی نے جو کچھ کر دکھایا اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یورپ کو ترکوں کی فوجی قوت سے اتنی توقع نہیں تھی۔ اتحادی سمجھ رہے تھے کہ چند مہینوں کے اندر ترکی کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے درے دانیال کے حملے پر اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی اور یہی اس جنگ کا سب سے اہم مورچہ تھا۔ تاہم ترکوں نے جس حیرت انگیز سرفروشی کے ساتھ درے دانیال کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ لیکن شام کی پہم شکستوں کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ ترک جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ حلب کی جنگ سے تقریباً 1 ماہ قبل 30 ستمبر کو بلغیریا نے، جو ترکی اور جرمنی کا حلیف تھا، اتحادیوں کے سامنے بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے تھے اور خود جرمنی بھی میدان جنگ سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے حلیفوں کی قوت بھی بالکل ٹوٹ چکی تھی، ترکی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اتحادیوں سے صلح کی خواہش کرے۔ صلح کی گفتگو کے لیے رؤف بیگ وزیر بحریہ، رشاد حکمت بیگ نائب وزیر خارجہ اور سعد اللہ بیگ تھرڈ آرمی کے جنرل سٹاف کے صدر روانہ کیے گئے۔ 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو ترکوں اور اتحادیوں کے درمیان مدرس کے مقام پر عارضی صلح کی شرائط طے ہو گئی اور صلح نامہ پر فریقین نے دستخط کر دیے۔ اس درمیان میں انور پاشا، جمال پاشا اور طالت پاشا نیز انجمن اتحاد و ترقی کے بہت سے ممبر یہ دیکھ کر کہ وہ ملک کو اب کسی طرح بچا نہیں سکتے اور نہ ان شرائط پر راضی ہو سکتے ہیں جو اتحادیوں کی طرف سے عائد کی گئیں، ترکی سے باہر چلے گئے اور حکومت کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے ہاتھ چھوڑ گئی جو اس نازک وقت میں کسی طرح اس کے اہل نہ تھے۔ یوں 1918 عیسوی میں انجمن اتحاد و ترقی کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے لیڈروں نے ملک سے روپوش ہو کر خود انجمن کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ عارضی صلح کے بعد اتحادی فوجوں نے قسطنطنیہ، ملیشیا اور چناخ پر قبضہ کر لیا۔ ترکی فوجیں یہ سمجھ کر کہ یہ قبضہ عارضی ہے اور صلح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا منتشر ہونے لگے۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دھوکے میں ہیں، کیونکہ جب اتحادیوں نے یہ دیکھا کہ ترکی کی فوجی قوت ٹوٹ چکی ہے اور تمام ملک میں ابتری پھیلی ہوئی ہے، تو ان خفیہ معاہدوں کی تکمیل کا حوصلہ پیدا ہوا جو باہم دوران جنگ میں کیے گئے تھے۔ پروفیسر ٹوئنبی نے اپنی کتاب ترکی میں لکھا ہے، جس طرح بھوکے بھیڑیے شکار کی تاک میں خیمہ گاہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں، اسی طرح اتحادی طاقتیں اس فکر میں تھیں کہ موقع پا کر ترکی پر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ ترکی فطرتاً ایک زرخیز ملک ہے اور شہنشاہیت حدیث واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ مختلف صوبوں میں مختلف صلح نامہ مرتب کیے گئے۔ ترک 10 سال سے برابر میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بقول خالدہ خانم ملک کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں دولت متحدہ کے خفیہ معاہدوں کی خبر نہ تھی، جس سے اندازہ ہو جاتا کہ صلح کے لیے انہیں کتنی گراں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تاہم عارضی صلح سے قبل ہی 5 جنوری 1918 کو لائٹ جارج وزیر اعظم برطانیہ نے اپنی ایک تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ علاقے جہاں ترکوں کی اکثریت ہے اور دارالسلطنت قسطنطنیہ ترکی کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے یہ معنی تھے کہ ترکی کو اپنے 2/3 مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جنگ کے خاتمے پر ترک اس کو غنیمت سمجھتے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ آئندہ غیروں کی مداخلت سے محفوظ رہ کر اپنی نئی زندگی کی تشکیل کر سکیں۔ لیکن لائٹ جارج کا یہ اعلان، جس میں قسطنطنیہ کو ترکوں کے لیے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، ترکوں کے ساتھ ہمدردی پر مبنی نہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ اور درے دانیالو اپنے باسفورس پر معاہدہ لندن کے مطابق روس کا حق تسلیم کیا گیا تھا، لیکن جب 1917 میں بلشویک انقلاب برپا ہوا اور حکومت روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو جہاں تک روس کے خفیہ معاہدے کا تعلق تھا تو وہ معاہدے کا خاتمہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قسطنطنیہ، درے دانیال اور ابنائی باسفورس کے علاقوں کا حقدار کون ہے؟ اس مسئلے کے متعلق اتحادیوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان علاقوں کو ترکی کے نام نہاد تصرف میں رکھا جائے تو آپس کی نا اتفاقی کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ علاوہ بری امریکہ نے جنگ میں شرکت اس شرط پر کی تھی کہ دوران جنگ کے تمام خفیہ معاہدات منسوخ کر دیے جائیں، چونکہ انگلستان اور فرانس کو اس وقت امریکہ کی مدد کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس شرط کو منظور کر لیا گیا۔ پریسیڈنٹ ولسن نے کہا تھا کہ جتنے ملک جنگ میں شریک ہیں ان کی نئی تقسیم ریاستوں کے مطالبات کے اعتبار سے نہیں بلکہ رعایا کے مفاد کے لحاظ سے کی جائے گی۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا تھا، ہمارا فیصلہ بے لاگ ہوگا، اس میں یہ تفریق نہیں کی جائے گی کہ جن کے ساتھ ہم چاہیں انصاف کریں اور جن کے ساتھ نہ چاہیں نہ کریں۔ انصاف ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، جس کا معیار صرف یہ ہو کہ قوموں کے حقوق میں مساوات برتی جائے۔ خالدہ خانم اس تبصرے پر لکھتی ہیں، پرانے مدبروں میں صرف یہی ایک شخص تھا جس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ نوئے انسانی امن کی آرزومند ہے۔ ان الفاظ میں جو شیکسپیئر کا زور بیان اور انجیل کی سی سادگی رکھتے تھے، اس نے اپنے 14 اصولوں کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 احکام کی طرح پریسیڈنٹ ولسن کے 14 اصول بھی یادگار رہیں گے، مگر فرق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے احکام کو نافذ کرنے کی قوت رکھتے تھے اور ولسن اس سے محروم تھا۔ وہ دنیا کی بزم شورا میں ایک بھولے بھٹکے مسافر کی طرح آ نکلا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ صلح کی شرطیں انہیں پرانے طرز کے مدبروں نے طے کی۔ یہ بڑے قابل لوگ تھے اور جنگ سے پہلے حب وطن کے جو معنی سمجھے جاتے تھے ان کے لحاظ سے محب وطن بھی تھے، مگر سب کے سب اتنے بے بصیرت تھے کہ خدا کی نشانیوں کو جو نور کے حرفوں میں دیوار پر نظر آ رہی تھیں نہیں دیکھ سکے۔ اتنے بے حس تھے کہ جذبات کی نئی لہروں کو جو جمہور کے دلوں میں اٹھ رہی تھیں وہ نہیں سمجھ سکے۔ اتنے نافہم تھے کہ انہوں نے جنگ عظیم کے بعد بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ جو محب وطن اپنے ملک کی سلامتی چاہتا ہے، اسے اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی امن و امان کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ کیپٹن ہیرلڈ روم اسٹرانگ، جو عارضی صلح کے زمانے میں برٹش ہائی کمشنر کے ساتھ قسطنطنیہ میں مقیم تھا، بیان کرتا ہے کہ اس وقت انگریز ترکوں کے سخت مخالف تھے اور ان کے خلاف بڑا شور و غل مچا رہے تھے، ہر طرف سے یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ قسطنطنیہ اور آیا صوفیہ پر مسیحی تسلط پھر قائم کر دیا جائے اور ترکوں کو یورپ سے نکال دیا جائے۔ جو لوگ مذہبی جذبات سے متاثر نہ تھے ان میں بھی جنگ کی پیدا کردہ نفرت کا جذبہ غالب تھا۔ اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ ترکی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور مسٹر لائٹ جارج اس خیال کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ 15 مئی 1919 کو یونانی فوجیں برطانوی، فرانسیسی اور امریکن جنگی جہازوں کے ساتھ سمرنا پہنچیں اور شہر اور مضافات کے تمام اہم مقامات پر قبضہ کرنے لگیں۔ آرمسٹرانگ لکھتا ہے، انہوں نے ساحل پر اترنے کے بعد فوراً ہی قتل عام شروع کر دیا۔ بندرگاہ کے قریب جو برطانوی جنگی جہاز لنگر انداز تھا، اس کے افسروں اور آدمیوں کو حکم تھا کہ بالکل خاموش رہیں۔ حالانکہ چند ہی گز کے فاصلے پر یونانی فوجیں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے تھیں۔ سمرنا کے بعد یونانی آگے بڑھے، مکانوں میں آگ لگاتے، لوٹ مار کرتے اور عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوئے، جیسا کہ بلقان کی قومیں جنگ کی حالت میں کرتی ہیں۔ ٹوینی یونانی فوج کے سمرنا میں داخل ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، 15 مئی 1919 کو مغربی اناتولیا پر ایک بلائی ناگہانی نازل ہو گئی، جیسے کوہ آتش فشاں پھٹتا ہے اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ جنگ یورپ کے ختم ہونے کے 6 مہینے بعد ایک روز دفتن سمرنا کی گلیوں میں شہر کے لوگوں اور نہتے سپاہیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ محلے کے محلے اور گاؤں کے گاؤں لوٹ لیے گئے۔ اس خطے کی زرخیز وادیوں میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور خون کی ندیاں بہ گئیں۔ ایک فوجی دیوار کھڑی ہو گئی جس نے قسطنطنیہ اور سمرنا کی بندرگاہوں کو اندرونی ملک سے جدا کر کے تجارت کو تباہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران میں مکان، پل اور سرنگیں مسمار کر دی گئیں۔ ملک کے باشندے تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور جو بچ رہے وہ یا تو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ غرض قتل و غارت کا یہ سیلاب سمرنا سے شروع ہوا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ترکوں کا شیرازہ ملت اس وقت بالکل منتشر ہو رہا تھا، لیکن خودداری اور وطنیت کا جذبہ ابھی فنا نہیں ہوا تھا۔ یونانیوں کے جواب میں ان کی طرف سے جو رد عمل ہوا، اس کے متعلق یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس کا آغاز حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ خود جمہور کی طرف سے ہوا تھا، جس میں کسان، پہاڑی لوگ اور عورتیں تک بھی شامل تھیں۔ بہت سے فوجی افسر قسطنطنیہ سے بھاگ کر تھریس پہنچے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کر لڑنا شروع کر دیا۔ یونانیوں کی فوج اس وقت 80,000 سے زیادہ پہنچ چکی تھی۔ یہ فوج اب اس علاقے تک محدود نہیں رہی جہاں تک کانفرنس نے اجازت دی تھی، بلکہ اس نے اور بھی آگے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ سمرنا باقاعدہ طور پر یونانی حکومت کا مرکز قرار دیا گیا۔ یونانی تسلط کی خبر سورت کے ساتھ تمام ترکی علاقوں میں پھیل گئی۔ ہر طرف احتجاج کے جلسے کیے گئے اور سارے ملک میں دفتن ایک وطنی تحریک کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تحریک عام طور پر مصطفیٰ کمال پاشا کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ وہی اس کے روح روان تھے۔ لیکن یونانیوں کے قتل و غارت گری کا جو سیلاب سمرنا سے شروع ہو کر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اس نے ہر ترک کے دل میں وطن کی حفاظت کا جذبہ مشتعل کر دیا تھا، اور سرفروشوں کی جماعت اس سیلاب کو روکنے کے لیے ایک آہنی دیوار کی طرح قائم ہو گئی تھی۔ اسی تحریک سے ترکوں کی تاریخ کا جمہوری دور شروع ہوتا ہے۔ سلطنت نام کے لیے تو 1923 تک قائم رہی، لیکن حقیقتاً 1918 میں اتحادی طاقتیں اس کا گلا گھونٹ چکی تھیں۔ ترکی سلطنت فنا ہو گئی تھی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ترک قوم زندہ تھی۔ صلح نامہ مدراس کے بعد سے اعلان جمہوریہ تک اس نے وطن کو دشمنوں کی آہنی گرفت سے آزاد کرانے میں جیسے حیرت انگیز اسبات و عزم کی مثالیں پیش کیں، وہ قوموں کی تاریخ میں مشکل سے ملیں گی۔ ان کارناموں کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔